جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور اے پیغمبر تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو لہٰذا قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہو